Ekspert. Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Ekspert i na mediaekspert.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Wtorek, 5 września, jest 23. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. Minister obrony podpisał umowę na kolejne dostawy sprzętu dla wojska. Robimy kolejny krok naprzód, jeżeli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego. Do szpitali ma trafiać zdrowsze jedzenie. Dobry posiłek to drugi punkt programu Prawa i Sprawiedliwości. Rozdano nagrody Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Wojsko Polskie jest coraz silniejsze dzięki nowoczesnemu sprzętowi, mówił minister obrony podczas Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego w Kielcach. Mariusz Błaszczak podpisał umowę na dostawy wyposażenia. Podkreślał, że nowe rozwiązania technologiczne przyciągają chętnych do wstąpienia w szeregi armii. Robimy kolejny krok naprzód, jeżeli chodzi o wzmacnianie Wojska Polskiego. Nowoczesna broń trafia na wyposażenie Wojska Polskiego. Cieszę się, że mamy tak wielu chętnych do wstąpienia do wojska i myślę, że jednym z magnesów przyciągających młodych ludzi do służby w Wojsku Polskim jest ta właśnie nowoczesna broń. Jedna z podpisanych przez szefa MON-u umów dotyczy dostawy elementów składowych systemu obrony przeciwlotniczej NAREW. Do każdego szpitala ma trafiać zdrowsze, smaczniejsze i lepiej zbilansowane jedzenie. Dobry posiłek to drugi punkt programu Prawa i Sprawiedliwości. Minister zdrowia Katarzyna Sójka powiedziała, że pacjenci często narzekają na jakość szpitalnej diety. Zwróciła uwagę, że wysoki standard żywienia to szansa na szybszy powrót do zdrowia. Jest to kolejna dobra propozycja, kolejny krok dla wszystkich pacjentów w całej Polsce, we wszystkich szpitalach, by jakość tych posiłków była jak najlepsza, by przyczyniała się do poprawy zdrowia i przyczyniała się do dobrego leczenia pacjentów w naszych szpitalach. Narodowy Fundusz Zdrowia przekaże odpowiednie środki dla szpitali na to, by ten posiłek miał dobrą jakość. Wczoraj premier zaprezentował pierwszy punkt programu PiS, plan modernizacji i rewitalizacji osiedli mieszkaniowych. Komisja Europejska po raz pierwszy oficjalnie poparła pomysł dotacji dla Ukrainy, by rozwiązać problem importu z tego kraju. Dopłaty miałyby być w pakiecie wraz z przedłużeniem zakazu importu pszenicy, kukurydzy, słonecznika i rzepaku do Polski, Bułgarii, Rumunii, Słowacji i Węgier, który wygasa 15 września. Po południu spotkali się po raz kolejny przedstawiciele Komisji Europejskiej, piątki krajów przefrontowych, w tym Polski oraz Ukrainy. Ukraina ma dostać pieniądze z unijnego budżetu, by sfinansować dodatkowe koszty transportu do wyznaczonych portów, z których zboże byłoby dalej eksportowane do Afryki i Azji. Z moich ustaleń wynika, że propozycja komisarza do spraw rolnictwa Janusza Wojciechowskiego jest właśnie w przygotowaniu do zatwierdzenia przez komisję. A na spotkaniu przedstawicieli komisji z piątką krajów i Ukrainą Polska potwierdziła, że utrzymanie zakazu importu z Ukrainy pszenicy, kukurydzy, rzepaku i słonecznika o kolejny miesiąc jest konieczne. Poinformowała o żniwach wyższych od zakładanych i zapełnionych magazynach. Podkreśliła, że zgodnie z unijnymi przepisami tranzyt ukraińskiego ziarna do pozostałych państw wspólnoty i do krajów poza nią przebiega bez problemów. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Jutro na temat zakazu importu z Ukrainy będą rozmawiać ambasadorowie unijnych krajów, a także komisarze na wspólnym posiedzeniu. Niemcy przekazały Ukrainie amunicję i samochody. Nowa transza wsparcia dla Kijowa zawiera ponad 10 tysięcy sztuk amunicji do samobieżnych dział przeciwlotniczych Gepard, ponad 9,5 miliona naboi do pistoletów i około 27 tysięcy naboi kalibru 40 mm. Prezydent Ukrainy zapowiada nowe dostawy broni i zwiększenie produkcji własnej. W wystąpieniu opublikowanym w mediach społecznościowych Wołodymyr Zełenski podkreślił, że w czasie dwudniowej wizyty w Donbasie i w obwodzie zaporowskim konsultował się z generałami i żołnierzami walczącymi na froncie. Dodał, że ich prośby zostaną przekazane kierownictwu armii, członkom rządu i przedstawicielom Ukrainy za granicą. Będą nowe dostawy broni, co bardzo ważne, i ustalone z żołnierzami będziemy wytwarzać nowy rodzaj broni na własne potrzeby. Zrobimy to, co musi zostać zrobione. Wołodymyr Zełenski zapowiedział także, że jutro mają zapaść ważne decyzje w sprawie Ukrainy. Bank Gospodarstwa Krajowego otrzymał nagrodę Firmy Roku Forum Ekonomicznego w Karpaczu. Statuetkę odebrała podczas uroczystej gali prezes BGK Beata Daszyńska-Muzyczka. To docenienie ważnej instytucji, działającej już praktycznie od 100 lat i instytucji, której misją od samego początku było wspieranie i jest wspieranie rozwoju społeczno-gospodarczego. To naprawdę ogromny zaszczyt prowadzić instytucję, która będzie w przyszłym roku obchodzić stulecie. czasie wydarzenia przyznano też Nagrodę Szkoły Głównej Handlowej, którą uhonorowano wicemistrza olimpijskiego w kolarstwie oraz dwukrotnego medalistę szosowych Mistrzostw Świata Czesława Langa. Człowiekiem Roku Forum Ekonomicznego 2023 został natomiast ambasador Stanów Zjednoczonych w Polsce Mark Brzeziński. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Serwis sportowy Dariusz Urbanowicz. 4 mecze, 4 wygrane. Polacy idą przez siatkarskie Mistrzostwa Europy jak burza. Dziś odprawili z kwitkiem Duńczyków w setach do 23, 9 i 20. O pierwszym, nieco słabszym w wykonaniu Polaków secie mówi Karol Kłos. Spodziewaliśmy się tego, bo takie drużyny zawsze straszą, nie mają nic do stracenia. Z tego, co mi wiadomo, oni chyba w ogóle w tym meczu już nie mieli nic do stracenia, po prostu mogli sobie zagrać fajną siatkówkę i to zrobili. Zaczęli kopać z zagrywki i taka jest siatkówka. Na szczęście wytrzymaliśmy to, wygrywamy 3-0. To, co mieliśmy zrobić, zrobiliśmy. Kropka. I właśnie, kropka. Znów zaimponował Wilfredo Leon, który przy serwisie posłał piłkę z niesamowitą prędkością 138 km na godzinę, czym wyrównał swój dotychczasowy rekord. Jutro o 17 mecz numer 5 z Czarnogórą. A teraz Nowy Jork, US Open i turnieje deblowe z udziałem Polaków. Magda Linet nie zagra o finał. W dzisiejszym ćwierćfinale grająca w parze z Bernardą Perą przegrały z Jennifer Brady i Luisą Stefani w 3 setach 6-7, 6-3 i 3-6. Co ciekawe, Linet już drugi raz przegrała z Brady w tym US Open, bo nie znalazła na nią też sposobu w turnieju singlowym. Również na ćwierćfinale przygodę w Nowym Jorku zakończył Jan Zieliński i Ugonis z Monako, którzy przegrali z Iwanem Dodigiem i z Chorwacji i Austinem Krajiczkiem z USA 4-6, 6-2 i 3-6. Pierwszą półfinalistką w grze pojedynczej będzie Coco Gauff, która po zwycięstwie nad Łotyszką Jeleną Ostapienką w 2 gładkich setach 6-0, 6-2 awansowała właśnie do półfinału. U mężczyzn w czołowej czwórce zagra Novak Djokovic, który pozbawił złudzeń Taylora Fritza 6-1 i 2 razy do 4. W Warszawie trwa zgrupowanie kadry przed czwartkowym meczem eliminacji Euro 2024 z Wyspami Owczymi, ale tu trochę jak w górach. Brak informacji to dobre informacje. Na zgrupowaniu spokojnie, mówi Arkadiusz Milik. Tak naprawdę na trening nie ma za dużo czasu, bo zdajemy sobie z tego sprawę, że trener też nie ma dużo czasu na to, ale to tak jak żaden trener reprezentacji na to, żeby przekazać na boisku to, co by chciał, bo tych treningów tak naprawdę jest bardzo mało. Ci, co grali w niedzielę, tak naprawdę dopiero będą trenować, ale tak naprawdę są drugi dzień po meczu, więc albo nie odbędą całych zajęć, albo po prostu fragment. Głośniej natomiast w Łodzi, gdzie Widzew zwolnił i zatrudnił nowego szkoleniowca. Dotychczasowego trenera Janusza Niedźwiedzia zastąpił Daniel Myśliwiec, znany choćby z doprowadzenia Stali Rzeszów do baraży o Ekstraklasę. 4. zwycięstwo Darii Pikulik w zawodowym peletonie. Kolerka grupy Human Powered Health wygrała dziś po sprincie z grupy pierwszy etap Touru Cycliste Femenin International de l'Arc i została liderką wyścigu. A we Vuelta a España dziś 10. etap i indywidualna jazda na czas. Doszło do symbolicznego rewanżu za Mistrzostwa Świata. W Glasgow najlepszy był Remco Evenepoel z grupy Soudal Quickstep, który dziś musiał ustąpić pola fenomenalnemu Filippo Ganie, zwanego Top Gunną, Włochowi jeżdżącemu w barwach tej samej, co Michał Kwiatkowski grupy Ineos Grenadiers. Środa prawie wszędzie słoneczna, jedynie na północy i wschodzie miejscami może się chmurzyć. Termometry pokażą do 23 stopni na północnym wschodzie, do 28 na zachodzie. Zapraszamy do reklamy. Jest na świecie pewne miasto, które raz w roku zatrzymuje się na chwilę i powstaje na nowo. Warszawa. Miasto, które powstało z ruin. Ten gest buduje wspólnotę. Tworzy historię. I kształtuje przyszłość. Bo gdy jeden z nas... Jedna z nas... Wstaje, powstajemy wszyscy. Stajemy w jednym celu, jak oni kiedyś. Powstańmy i pokażmy, że pamiętamy o powstańcach warszawskich. Powstań. Dołącz do nas. Wejdź na dumnizpowstańców.pl i dowiedz się, co ty możesz zrobić dla nich. Partnerzy strategiczni akcji Bohateron. Orlen i Polregio. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dobry wieczór Państwu, jest 9 minut po 23. Correct. ale nam się trójkowe spotkanie trafiło. 1-3-3 przed nami 133. spotkanie w konstelacji M. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Będziemy z Państwem do północy. Zaczęliśmy od końca, nieco przekornie, nie od początku, ale od końca. Tytułowy epilog, który wieńczy najnowszy album The Underground, Youth, nagrany wraz z Josefem van Wissemem. Chyba mój ulubiony z tej płyty. Jeżeli mielibyśmy mówić o nostalgii, ale o takiej, która wpisuje się w ramy naszych konstelacyjnych spotkań, bez wątpienia, bez cienia wątpliwości, to właśnie ta płyta poniekąd czarno-biała nostalgia z glas mogłaby być świetnym dowodem, że ta okładkowa czerni biel ma jednak kolor zielony, kolor nadziei. Tak sobie myślę, że skoro mamy już wrzesień, no to chyba śmiało możemy powoli bardzo powoli zatapiać się w dźwięki liściaste. Tradycyjna lista obecności na naszym trójkowym Facebooku, facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. No to zanurzmy się raz jeszcze do świata albumu Nostalgia z Glass. To nie jest płyta liściasta, The Underground Youth. W taki oto sposób zrobili nam przedjesienną niespodziankę, która myślę, że idealnie sprawdzać się będzie podczas długich jesiennych wieczorów. Kto jest największym jesieniarzem? No, myślę, że Peter Murphy wcale nie obraziłby się za takie porównanie. Drop lips, glancing kiss through rider man, spoke hushed and frailing hips. Oh, old ice skim increasing lips, the tear falls as she describes. Approaching death with a yearning heart, with pride and no despise. Arches flow as she recounts her favorite word of token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Artists flow as she recounts a favorite word as open. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Mm-hmm. lies, crush her velvet call. Oh, money, suffer all the fools who write you on the wall. And hold your tongue about your life, or dead hands will change the plot. We'll make your loving sound like sneeze, like you were never hot. Hot disclosure, here comes a favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Hot disclosure, here comes a favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Ciekawy jestem, czy Peter Murphy spędza wieczory popijając herbatę i gorącą czekoladę. No a może czyta książki w towarzystwie zapachowych świeczek? Tego nie wiem, ale wiem, że na mojej osobistej liściastej playliście pana Petera zabraknąć nie może. 34, prawie 35 lat. Tyle dzieli nas od premiery albumu Deep. No i dostaliśmy pocztówkę z Księżyca. Od pana Bartka z Poznania. No, piękna sprawa dostać taką kosmiczną pocztówkę, szczególnie kiedy na zdjęciu właśnie widnieje Księżyc. Słowo się rzekło, bardzo głęboko zanurzymy się teraz w świat bardzo mroczny. Projekt Skunt i Suwalski Chór Kameralny. Viva Muzyka! Wiem i słowa Adama Struga w wykonaniu Skunc oraz suwalskiego chóru kameralnego Viva Musica. Nieoczekiwanie, tak właśnie nazywa się ten album. kolejne 6 minut. Proszę, trwaj fragment czwarty z albumu Nieoczekiwanie. Nieoczekiwanie też dzisiaj dowiedziałem się od Łukasza Nawrota, od sprawcy całego zamieszania, że kroi się nowy album. Wiemy tyle, że nie będzie to album pod szyldem Skund i ma być to płyta wokalnie kobieca. Szczegółów na razie zdradzać nie mogę. Czy poczekamy? Oczywiście, że tak. facebook.com/trójka, mateusz.tomaszuk@polskieradio.pl. Lista obecności cały czas się zapełnia. Lista obecności, lista przebojów miast, Suwałki, to pani Dorota. Jest z nami pan Krzysztof z Warszawy, jest z nami pan Paweł, jest z nami pani Ewa z Chełma, jest z nami pan Paweł z Katowic. Jest z nami tradycyjnie Kwidzyn, to pan Andrzej. Jest pan Sławomir z Zatora. Jest z nami Nowy Dwór Gdański, a tak właściwie pan Andrzej. Jest z nami pani Iza, jest z nami pan Andrzej, pan Marcin, pan Igor z Jeleniej Góry, no i pan Tomek z Krakowa. Chyba wszystkiego nie przeczytałem, ale kto z państwa miałby ochotę się dołączyć, serdecznie zapraszamy. Tak się zastanawiam, czy ktoś tęsknił za naszym kącikiem długasowym. 15:44. Przed nami 15 minut i 44 sekundy z grupą Swans.

Tracks for the Blind. Hipnotyczny zestaw 26 utworów, wśród których znalazł się i ten Helpless Child. Prawie 16 minut z głosem Michaela Geary. Z jego wrażliwością, z jego hałasem, no bo przecież nie od dzisiaj wiadomo, że na koncerty grupy Swans powinno się ze sobą zabierać zatyczki do uszu. Z jednej strony hałas, z drugiej strony nieokiełznana muzyka ciszy. Soundtracks for the Blinds. Wydaje się być oszałamiającą karuzelą. Kręcąc się wokół minionych czasów pokoju i czasów wojny, wokół minionych czasów życia. Czasów, które wypływają z jakiegoś boskiego cudu. A każda mijająca epoka staje się rozmytą masą kolorów, kształtów. Staje się przesłonięta przez zniekształcenie naszej względnie stałej perspektywy. Kto w takim razie jest gotowy na kolejną przejażdżkę na tej dźwiękowej karuzeli? Kto jak nie oni? King Dude, chyba naprawdę potrafią ubrać w słowa to, co czują. Dziękujemy Państwu za wspólne, konstelacyjne spotkanie w programie trzecim. Michał Jakubik i Mateusz Tomaszuk. Przepięknych snów życzymy.